اب اگر ہم دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک لقب دیا امت وسط کا, تو اگلی آیت کو شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھیں گے کہ امت وسط سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو لقب دیا امت وسط کا, اس کا معنی کیا ہے؟ وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو. عدل کا راستہ درمیان کا راستہ ہوتا ہے, ظلم اور زیادتی کے بیچ میں. اسی لیے امت وسط کے تین معنی کیے گئے, درمیانی, وسیلے کے معنوں میں, عدل, انصاف کے معنوں میں, اور افضل. سب امتوں سے افضل امت بنایا گیا. اصل میں یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ امت دوسری قوموں کے درمیان دل کی طرح دھڑکنے رہنے والی اور خون کی طرح اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے والی امت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پہلے دین کا پیغام انبیاء کے ساتھ جاتا تھا, ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا, اب جب نبیوں کا سلسلہ موقوف ہوا تو اب وہی کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار پایا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, امت وسط یعنی مسلمان اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا درمیانی وسیلہ ہے. تو وسط کا معنی وسیلے کے معنوں میں, درمیان کی, دو لوگوں کے بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, تو تھرڈ پارٹی کے معنوں میں ایک معنی آ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام, رب کا پیغام اس کے بندوں کے تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو امت وسط بنایا اس کے خوبصورت دین کی وجہ سے. اگر پچھلی قوموں کو دیکھیں تو ان کے اندر افراد اور تفریق تھا. مثلا یہود نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی, اس کے برعکس نصارہ نے بہت ساری چیزیں جو حرام تھی لیکن ان کو جائز قرار دیا. یہود جو تھے وہ عورتوں کے ساتھ تعلق بالکل ختم کر دیتے حیض کے دنوں میں, ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی ان کو صحیح نہ لگتا, جبکہ نصارہ جو تھے وہ مباشرت تک کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ عورتوں کو چھوڑنا نہیں, ان کے ساتھ عام معاملے تو رہیں گے لیکن جنسی تعلق نہیں ہوگا. معتدل دین آ گیا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے ان کو اللہ کا بیٹا تو کیا, نبی تو کیا, ان کو ولد الزنا قرار دیا, ان کو نبی تو کیا, عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرایا. نصارہ نے ان کا اندر اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا, اللہ کا نبی, رسول ہو اور کلیمت ہو, اللہ کا کلمہ, اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جس سے اس امت کو امت وسط بنانے کی بات بالکل ثابت آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو آج امت وسط میں سے ہونا ایک احساس ہے جو بن مانگے ملا, جس کے لیے کوشش نہیں کی, جس کے لیے دعائیں نہیں مانگی, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے ذریعے یہ پیغام انسانیت تک پہنچے گا. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں ڈالے بغیر دے دیا, لیکن تم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اور کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا, اور وہ کہہ کہ شہداء علی الناس, لوگوں پہ گواہی دینی ہے. گواہی سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی گواہی جو دنیا میں امت مسلمہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے دیکھا کہ آخرت آئے گی, قیامت آئے گی, اور وہاں جا کے انبیاء کرام کی تصدیق کی دعوت. اور دنیا میں گواہی دو طرح سے دیتی ہے امت مسلمہ, قول سے اور عمل سے. قول سے کیسے؟ تبلیغ کے ذریعے, بات انسانیت تک پہنچا کے, شہادت حق کا ایک ایسا منصب امت مسلمہ کو ملا کہ جس منصب پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے. انہوں نے قربانیاں دیں، گھر چھوڑے، بیوی بچوں کو الگ کر دیا تاکہ ایک امت بن جائے، اللہ کا دین نمایاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی یہی تقاضا کیا، تمہارے قول اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی بات مانو، اور تمہارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ یہ ہے دنیا میں اللہ کے ماننے والے، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت. اور آج امت مسلمہ کے کندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی کہ اگر تم نے اس پیغام کو آگے نہیں پہنچایا تو یاد رکھنا کہ وہی لوگ پھر تمہارے سینوں پہ اپنی تلواریں رکھیں گے. جب غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا جاتا تو وہی غیر مسلم مسلمانوں کی جانیں لینے پہ آ جاتے ہیں، ان کو مختلف محاذوں پہ قتل کرنے لگتے ہیں. اصل میں تو یہ ایک گرج ہے، ایک غصہ ہے، ایک رد عمل ہے کہ تم نے اتنا پیارا دین چھپا لیا، ہم اب تمہیں بھی دنیا میں نہیں رہنے دیں گے. اور اسی طرح عملی گواہیاں ایک اچھا مسلمان بن کے. انسان جب دنیا میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز کیا ہے تو اس کا عمل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا چھوٹی بات نہیں، اللہ نے امت مسلمہ کو یہ احساس کیا، یہ فخر کی بات نہیں، یہ ذمہ داری کی بات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں مسلمان بن کے جیے یا تم نے اپنی مرضی کی، تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. ایک ایک کا حساب ہوگا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا اور کیسے کیا. کیا آج واقعی لگتا ہے کہ یہ امت امت وسط ہے؟ کیا شہادت حق کی گواہیاں دی جا رہی ہیں؟ کیا ہم اپنے قول اور اپنے فعل سے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم نے تبھی اپنے آپ کو بھی نہیں دیا. یاد رکھیے، شہادت حق کی گواہی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. اللہ کا کلام سیکھنا، اللہ کی بات کو سمجھنا، اپنے آپ کو اس دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والے، اپنے ارد گرد، اپنے دوست احباب، پھر دوسروں تک پہنچیں گے. اگر ہمارے دل میں اپنے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ والوں کا درد نہیں ہے نا، تو ہم دوسروں کو بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. اور گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپا کرتے تھے، اتنی بڑی ذمہ داری کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھے دی. ایک موقع پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا، مجھے قرآن سناؤ، اور انہوں نے آپ کو سورۃ النساء پڑھ کے سنانی شروع کی. اور جو ہی وہ اس آیت پہ آئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر پیش کریں گے، کیا حال ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. یعنی گواہی دینے کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلاتا ہے. ہمیں کتنی دفعہ یہ احساس ہوا؟ آج امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ اس منصب پہ فائز ہے کہ اللہ کا دین گھر گھر پہنچانا ہے، اس کے بندوں کو دینا ہے. لیکن ہم کیا واقعی اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس پیغام کو عام کرنے میں کچھ حصہ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذات تک تو اس کو نہیں روک رکھا، یا کیا صرف اس کو ہم نے صرف نماز پڑھنے کا نام ہی تو امت بسط بننا نہیں؟ نہیں، یاد رکھیے کہ یہ قبلے کی تبدیلی اصل میں ایک سمبل تھی اس بات کی کہ آج جو اس وقت بے چون چرا کیے بغیر کسی حجت کے مڑ جائیں گے، یہ بعد میں قیامت تک بھی اللہ کے حکموں کو سن کے پلٹتے رہیں گے، تاویلات میں نہیں پڑیں گے. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ کیسے معاملے کرتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں آپ. کتنی ہی تاویلات ہیں اللہ کے دین کو نہ ماننے کی اور اس کام سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی. انسان اپنے عملوں سے پہچانے جاتے ہیں، انسان اپنے حلیوں سے پہچانے جاتے ہیں. امت کا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا تارا. ایک شعر میں بھی اس سے ملتے جلتے لفظ علامہ اقبال نے شاید کہا تھا نا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. پھر اپنے گھروں میں پلنے والے افراد کو دیکھیے, کیا میرا ہر بچہ ملت کے مقدر کا ستارہ بن رہا ہے؟ کیا آج امت مسلمہ کے ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں؟ کیا آج وہ رفتیں اور وہ بلندیاں ہمیں یاد ہیں؟ کیا آج مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں یہ نقطہ شامل کرتی ہیں کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک ذکر آتا ہے ہدل للناس, یہ کتاب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت. اب ہدل للناس لوگوں تک کیسے پہنچے گی یہ کتاب؟ یعنی اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی, بیچ میں ہمیں رکھ دیا. اگر آپ ایک ایرو کھینچتے ہیں تو ہدایت اور دوسری طرف للناس اور بیچ میں امت مسلمہ, امت وسطن, ایک وسیلہ ہو, تم ملاؤ گے لوگوں کو اللہ سے, چھوٹی بات ہے. کبھی اپنے آپ کو دیکھو, اپنے کاموں کو دیکھو. وہ لوگ جو ایک ایک لمحے میں نفس کے غلام بن جائیں, جو پیٹ کے غلام بن جائیں, جو خواہشات کے غلام بن جائیں, کیا وہ امت وسط کے درجے پہ فائز رہنے کے اہل ہیں؟ اللہ نے تمہیں یہ خوشخبریاں دی تھی کہ تم نے اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. سورۃ فتح آیت 28 میں آتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. سورۃ فتح کی آیت 28 ہے یہ. اللہ تعالیٰ تو امت مسلمہ کو جگانا چاہتا ہے, اٹھو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے, کوشش کرو, جہاد کرو. ہو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی تو نہیں دی. ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابراہیمی جو تمہارے باپ تھے. ہو سماکم المسلمین, انہوں نے اور تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا. من قبل وفی ہذا, کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو اور تم لوگوں پہ گواہ ہو. کتنا بھاری درجہ ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کرنا کیا پڑے گا ان گواہیوں کے لیے؟ اس کا جواب اگلے حصے میں آتا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دینی پڑے گی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کو محکم پکڑ لو. هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہ تمہارا مولا ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, سورۃ حج کی آیت نمبر 78 میں نے آپ کے سامنے رکھی. کہ امت مسلمہ کیسے اس گواہی کو ادا کر سکتی ہے؟ جب نمازیں قائم کرے گی, جب اللہ کے دین کا کام کب کرے گی؟ جب اپنی ذات کے ساتھ, تو وہ انصاف کرنے والی ہوگی, اور اس پیغام کو پھر وہ قبول کرے گی جب اپنے گھروں سے اس بات کو اٹھائے گی. جب مائیں اپنے بچوں کو خواب دکھائیں گی تو یہ دکھائیں گی کہ دیکھو تم نے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے. آج آپ گود کے بچے سے لے کے 18-17 سال کے جوان تک کو پوچھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں, 10 لوگوں سے, اپنے ملنے والوں میں, ساتھی, احباب, آنے جانے والے, ایسی باتوں میں پوچھئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. یعنی پوچھنا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. میرا خیال ہے کہ اگر عام موڈ میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کچھ باتیں بتا دیں, اور اگر ان کو لگا کہ آپ مذہبی رنگ میں پوچھ رہے ہیں تو ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. کوئی کہے گا نماز کے لیے پیدا کیا, کوئی کہے گا رزق کمانے کے لیے پیدا کیا, کوئی بچے والا کہے گا گھر صاف کرنے کے لیے پیدا کیا. نہ کہیں تو رویوں سے تو یہی دکھ رہا ہے نا آج. لیکن شاید آپ میں سے بہت ساروں کے ذہن میں بھی یہ نقطہ واضح نہ ہو, تو اس کو نوٹ کر لیں. انسانیت کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانیت اللہ کی عبادت کے لیے آئی, اور عبادت وہ صرف نمازیں نہیں, وہ تینوں معنی جو سورہ بقرہ سے چلتے آئے, اطاعت, بندگی, سبمیشن, ورشپ. لیکن امت مسلمہ صرف عبادت کے لیے نہیں آئی, اللہ نے امت مسلمہ کو اس سے بڑا کام دیا. صرف اللہ کے حق ادا نہیں کرنے, ہم پہ تو انسانیت کے قرض ہیں, اور وہ کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگو تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا, تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. بہترین کب ہو, جب بہترین کام کرو گے. اگر یہ نہیں کرو گے تو بہترین نہیں ہو. امت مسلمہ کی دنیا میں آمد کا مقصد یا جو کام ان کو دیا گیا وہ کیا تھا, حق کا پیغام لوگوں کو دینا, مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کو عام کرنا. اور یہ ذمہ داری دی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اخرجت کا لفظ بتاتا ہے کہ تم اپنے لیے نہیں آئے, تم اپنی زندگی کو مزید آسائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ تم لوگوں کے لیے آئے ہو. یہ مقصد ہے.